i o performansach. Razem się jest. Książkę polecam, za niecały miesiąc się ukaże. Grzegorz Leczkowski, Jacek Pietrasik, Michał Nogaś i Eliza Kącka. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest środa, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier o wezwaniu przez prokuraturę na przesłuchanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Rośnie liczba kobiet studiujących informatykę, wynika z najnowszego raportu Dziewczyny na Politechniki. Młodzi sportowcy doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, alarmujące wnioski z raportu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wiedzą, co zrobili i za co będą odpowiadali. Tak premier Donald Tusk odniósł się do wezwania przez prokuraturę polityków Prawa i Sprawiedliwości na przesłuchanie. Chodzi o ich głosowanie podczas posiedzenia Sejmu w grudniu. Do przesłuchania ma dojść w czwartek. Nie wiem, w jakiej sprawie pan Wąsik i pan Kamiński są wzywani przed oblicze prokuratury, ale nie ma co robić histerycznych konferencji prasowych. Przecież są twardzi ludzie. Wiedzą dobrze, co zrobili. Nie wiedzą dobrze, za co będą odpowiadali. Grudniowe posiedzenie Sejmu z udziałem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika odbyło się już po tym, jak marszałek Izby Szymon Hołownia wydał postanowienie o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Przyczyną jego decyzji było skazanie obu polityków prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w tej sprawie w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało spółce Meta, właścicielowi Facebooka, pismo z żądaniem wyjaśnień w sprawie blokowania treści udostępnianych na tej platformie przez Muzeum Auschwitz. W piątek, 12 kwietnia, muzeum umieściło na Facebooku 21 postów z informacjami i zdjęciami o charakterze edukacyjnym. Część z nich upamiętniała również ofiary niemieckich zbrodni w Polsce. Facebook zablokował posty i oznaczył je jako naruszające standardy społeczności. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że sprawa dotycząca postów Muzeum Auschwitz musi zostać szczegółowo wyjaśniona przez właściciela Facebooka. Jakie były tego szczegółowe przyczyny, gdzie zawiódł algorytm, dlaczego nie było nadzoru człowieka? Pytamy również, ile osób w tej chwili pracuje nad moderacją polskich treści. Z kolei biuro prasowe Mety, właściciela Facebooka, odpowiedziało dość lakonicznie, że doszło do pomyłki, za którą przeprasza. Jednocześnie przyznało, że treści zamieszczone przez Muzeum Auschwitz nie naruszyły zasad serwisu. Meta nie tłumaczy, czy za pomyłkę z ubiegłego tygodnia odpowiada algorytm Facebooka czy jakiś moderator. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W ostatnich latach liczba kobiet studiujących informatykę wzrosła o 1/4, wynika z najnowszego raportu Dziewczyny na Politechniki, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektyw i Ośrodek Przetwarzania Informacji. Fundacja od 17 lat promuje naukę kierunków ścisłych wśród dziewcząt i młodych kobiet, obalając tym samym stereotyp, że uczelnie techniczne są przeznaczone dla mężczyzn. Ambasadorkami akcji są same studentki kierunków ścisłych, jak Aleksandra Mordzon, która studiuje informatykę praktyczną na Politechnice Gdańskiej. Już tak naprawdę w gimnazjum, kiedy miałam te zajęcia z informatyki, zauważyłam, że to jest coś takiego ciekawego. Informatykę studiuje 15% kobiet, reszta to mężczyźni, ale są też kierunki, gdzie dziewczyny trafiają jeszcze rzadziej, wyjaśnia autorka raportu Dziewczyny na Politechniki 2024, dr Anna Knapińska. To jest automatyka i robotyka. To są różne kierunki związane z mechaniką. Udziały kobiet to jest na przykład 2%. Wyniki raportu pokazują, że choć na uczelniach technicznych jest mniej kobiet, to rzadziej rezygnują ze studiów i częściej osiągają lepsze oceny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 90% dzieci doświadczyło przemocy w sporcie, alarmuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja przeprowadziła badanie wśród studentów pierwszych lat z uczelni sportowych, którzy w dzieciństwie regularnie uprawiali sport w klubach. Młodzi sportowcy doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej. Jak mówi Agata Sotomska, koordynatorka programu Standardy Ochrony Dzieci, środowisko sportowe od lat zmaga się z różnymi problemami, dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała rekomendacje dla klubów sportowych. Najważniejsza z nich to weryfikacja osób, które pracują z dziećmi. To jest już teraz obowiązek każdego podmiotu, który kieruje swoje działania do dzieci. Druga rzecz to jest wprowadzenie zasad bezpiecznych relacji, czyli określenie, w jaki sposób będziemy się zachowywać, tak żeby dzieci czuły się bezpiecznie ze strony osób dorosłych, również w grupie rówieśniczej. Wreszcie procedury interwencji, żebyśmy wiedzieli, do kogo możemy się zgłosić, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone. Istotne są również działania skierowane do dzieci, by nauczyły się stawiać granice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, przelotnie popada deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Zimno, 5 do 8 stopni na północy i od 9 do 13 na pozostałym obszarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Chciałbym powiedzieć dobry wieczór, ale wiem, jaką muzykę będę wam dzisiaj puszczał, więc nie będę kłamał. A zatem witajcie. Słuchacie państwo audycji Ciężko na sercu w Trójce. Nazywam się Jarek Szubrycht. Audycję wydaje Mariusz Owczarek. Piszcie do nas na adres ciężko@polskieradio.pl. Fear, see. domu kanadyjskiego zespołu Wojwod zgromadziły się chmury, a w moim mieszkaniu sterty płyt. Muszę przyznać, że ta audycja stała się dla mnie długo wyczekiwanym pretekstem do uporządkowania zbiorów. Po prostu muszę wiedzieć, gdzie mam to, co chciałbym wam puścić. Ale nie jestem jeszcze nawet w połowie drogi, za to już dzisiaj podzielę się z wami pierwszymi efektami mojej żmudnej pracy. O czym za chwilę, bo na początek coś z zupełnie innej beczki. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Tutaj Macio Moretti. Gram w różnych zespołach, z których niektóre zakładam, że redaktor Szubrych nawet czasem puszcza. A puszcza to w audycji Ciężko na sercu w Trójce, gdzie właśnie chyba jestem aktualnie. Z Arturem Rumińskim spotkaliśmy się przy okazji nagrywania płyty zespołu Thaw, którego on jest współtwórcą. To było tak 7 lat temu pewnie, albo może nawet i dawniej, może nawet i z 8. No i tak jakoś nagrywałem tę płytę z nimi, nawet grałem z nimi jakiś tam trochę koncertów, ale oczywiście zakumplowaliśmy się wszyscy tam bardzo mocno i jakoś taki pomysł, żeby z Arturem dalej coś zrobić, w naszych głowach się tlił. Dostaliśmy propozycję parę lat temu, żeby zagrać na festiwalu Avantgarde i to trochę nas tak chyba zmotywowało, żeby w końcu się spotkać, coś ponagrywać i rzeczywiście tak zrobiliśmy, że spotkaliśmy się u mnie w studiu, nagraliśmy jeden materiał, zagraliśmy te koncerty, potem jakiś rok później, pewnie czy pół roku później spotkaliśmy się, nagraliśmy sobie drugi materiał i tak te materiały oba leżały, czekając na swój piękny dzień. No i w zeszłym roku w końcu jakoś tak się zebraliśmy do kupy i stwierdziliśmy, że należy to wydać. Jeszcze minimalnie tam trochę przeedytowaliśmy. Nasza dotychczasowa robocza nazwa Doom Service stała się tytułem kasety, a zespół się nazywał Marmur. Tyle. Kaseta wyszła w wydawnictwie Szara Reneta, a my zaczęliśmy sobie grać koncerty w duecie, eksplorując różne zakątki muzycznych wyżyn i nizin. Macio pojawił się w Ciężko na sercu, bo miałem niedawno szansę obejrzeć jeden ze wspomnianych występów duetu Marmur i było to doświadczenie bardzo sycące. Macio na preparowanych, przetwarzanych przez różne elektroniczne urządzenia bębnach i Artur przy stercie takowych urządzeń, nie znam nazw i zastosowania połowy z nich, ale on najwyraźniej znał, bo świetnie to brzmiało. Panowie prowadzili fascynujący dialog ze sobą na progu chaosu i hałasu i liczę na to, że Marmur rzeczywiście nie okaże się przedsięwzięciem jednorazowym, ale że będzie się rozwijał z pożytkiem dla nas wszystkich. A teraz chyba wypada zagrać Thaw. I to coś z płyty Grains, na której Macio Moretti bębnił. Przy okazji zapewniam Państwa, że zarówno Macio, jak i Artur Rumiński pojawią się w Ciężko na sercu pewnie osobno, by szerzej zaprezentować muzykę i swoją, i taką, która ich inspiruje, i będą to spotkania piękne i mądre, bo z nimi zawsze takie są. Marmur i Tau bardzo zgrabnie wprowadzili nas w temat dzisiejszej audycji. Otóż przekopując się przez wspomniane wcześniej sterty płyt, uświadomiłem sobie, że przecież nie będę wam zawracał głowy rzeczami, które wszyscy znacie, które wszyscy macie, a przynajmniej powinniście mieć na półkach. Nie będę więc puszczał w Ciężko na sercu Black Sabbath, nie będę puszczał Slayera i Metallica, a już na pewno nie bez jakiegoś ważnego powodu. Co w takim razie będę tutaj grał? Wszystko, oczywiście, choć nie wszystko w równych proporcjach, bo nie wszystko, co zrodziła scena metalowa, tak samo lubię i nie wszystko tak samo cenię. W dzisiejszej audycji postaram się przedstawić wam pokrótce, jak widzę i słyszę metal, czy nawet szerzej, ciężką lub ekstremalną muzykę, bo teoretycznie te nazwy można by stosować zamiennie, ale nie bez powodu. W nazwie audycji nie ma słowa metal właśnie, bo choć szeroko pojmowany metal będzie w Ciężko na sercu dominował, nie zamierzam się do niego ograniczać. Będą też inne gatunki muzyczne, będą ich radykalne pogranicza i zderzenia, będą eksperymenty i przegięcia, bo to autorska audycja, a ja właśnie taką muzykę lubię, przegiętą i poszukującą, i wolę nawet, jak artyści ciekawie błądzą, niż kiedy nieciekawie idą ścieżką dawno już udeptaną, nawet jeżeli tam wszystko pięknie gra. Moja miłość do tak pojmowanej muzyki ekstremalnej wzięła się z tego, że kiedy zanurkowałem głęboko w metal, a było to na przełomie lat 80. i 90., taka właśnie była ta muzyka. Ona była nowa i poszukująca. Death metal dopiero się rodził. Właśnie go ktoś wymyślał. To samo z black metalem, grindem itp. itd. Te wszystkie nowe gatunki dopiero się formowały. Nie było jeszcze reguł, jak to wszystko grać, a jak nie wolno ich grać. Te granice się dopiero ustalały. A i tak najfajniej było, kiedy ktoś przychodził i takie świeże mury rozbijał w pył. Pamiętam na przykład debiut zespołu Godflesh, album Street Cleaner, który wyszedł z nalepką Earache, więc spodziewaliśmy się wszyscy, że to będzie death metal, ewentualnie grind, a dostaliśmy muzykę, której nie umieliśmy nazwać, ale która zrywała kaptury i uginała kolana. Doświadczenie Godfresh sprawiło, że zacząłem rozglądać się po sąsiednich podwórkach, szukać wrażeń w muzyce takich zespołów jak Laibach, Young Gods czy Swans. Wszystkie fantastyczne i wszystkie na pewno prędzej czy później zagoszczą w Ciężko na sercu, ale dzisiaj skupię się na innym, no znacznie mniej w Polsce znanym, na japońskim zespole Zenigewa. Nie jestem pewien, nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że kasetę z albumem Maximum Money Monster wręczył mi kolega punkowiec z komentarzem: ty lubisz metal, więc i to powinieneś polubić. No i trafił w dziesiątkę. Pokochałem Zenigewę na zabój. Jak tak dzisiaj na to wszystko patrzę, to być może celem mojego życia, którego nie byłem do końca świadomy, albo byłem zupełnie nieświadomy, ale do którego przez te wszystkie lata drogą błędów i wypaczeń dążyłem, był właśnie ten moment. Być może właśnie była to ta chwila, w której na antenie Ogólnopolskiego Radia zaprezentuję wam piosenkę Slam King. Trzymajcie się dzielnie. Jesteście tam jeszcze? Cali i zdrowi? Tych, co przetrwali konfrontację z grupą Zenigewa, zachęcam do pozostania jeszcze przez chwilę w Japonii.